یک شاخ گل، برنامه شماره 238. رنج ها برده فراوان هنر آموختم و از همه عشق تو را خوب تر آموختم. نی خطا گفتم جز عشق ندارم هنری، در همه عمر همین یک هنر آموختم. شیوه رهروی و پیشه آزادی را از رفیقی دو سه بی پا و سر آموختم. نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنچه آموختم زان نظر آموختم. نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنچه آموختم زان نظر آموختم. گرفتم. اشعاری که شنیدید چند بیتی بود معروف از غزلی عرفانی و شیوا، اثر یکی از سرایندگان متأخر که به محیط قمی معروف است. محمد محیط قمی فرزند یکی از دانشمندان دوره ناصرالدین شاه قاجار است که در جوانی برای تعلیم فرزند یکی از بزرگان به تهران آمد و با تشویق و ترغیب معیرالممالک به سرودن اشعاری نغز و دلپذیر پرداخت. گرچه هنوز از درگذشت او بیش از نیم قرن نمی گذرد، ولی چون از پیروان سبک متقدمین خاصه مولاناست، بسیاری هستند که سروده های وی را از حیث سادگی و روانی و شور و حال از آن شعرای متقدم میپندارند. امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، جز مستی می در سر شور دگرت بینم. گویا شده ای عاشق، گویا شده ای عاشق ای دل، که بدین گونه خونا به جگر جاری از چشم ترت بینم. ذرات وجود من از رقص به وجد آید، ذرات وجود من از رقص به وجد آید، ای مهر جهان آرا گر یک نظرت بینم. ز اسرار نهان سازم یک بار خبردارت، مانند محیط از خیش گر بی خبرت بینم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 238 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبادی و خانم الهه تنظیم یافته. آهنگ موزون در مایه افشاری از عارف، ترانه از ابوالحسن ورزی، گوینده آذر پژوهش.